Media Expert. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 16, jest czwartek, 12 lipca. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19 audycja, zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka. W Lublinie przygotowanie do ewentualnej ewakuacji pacjentów. W szpitalu klinicznym protestuje coraz więcej pielęgniarek. Poseł PO Stanisław Gawłowski może opuścić areszt po wpłaceniu kaucji. Wniosek prokuratury krajowej odrzucony. Kłótnia o pieniądze na zbrojenia na szczycie NATO w Brukseli. Szpitale w Lublinie są gotowe na przyjęcie 300 dodatkowych pacjentów. To na wypadek, gdyby konieczna była ewakuacja chorych ze szpitala klinicznego, gdzie od kilku dni trwa protest pielęgniarek i położnych. Co więcej, z listu dyrekcji placówki do marszałka województwa wynika, że coraz więcej osób przystępuje do strajku. Mówi wicemarszałek Arkadiusz Bratkowski. Otrzymaliśmy już oficjalne pismo informujące o możliwości przenoszenia pacjentów ze szpitala PSK 4. Żaden szpital wojewódzki nie odmówi pomocy. Każdy pacjent będzie przyjęty i będzie leczony. Daliśmy informację do naszych szpitali, że będzie taka potrzeba przejąć pacjentów ze szpitala klinicznego. Dyrektorzy mają obowiązek zabezpieczyć każdego pacjenta w naszym województwie. Rozmowy protestujących z dyrekcją szpitala klinicznego trwają, ale na razie nie przynoszą efektów. We wtorek Ministerstwo Zdrowia i Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych podpisały porozumienie, które przewiduje m.in. włączanie do pensji zasadniczej dotychczasowego dodatku, czyli stopniowych podwyżek 4 razy 400 zł. Pielęgniarki z Lublina chcą dodatkowo 1000 zł. Podwyżek domagają się także pracownicy dwóch innych szpitali w mieście. Sąd Okręgowy w Szczecinie odrzucił wniosek prokuratury krajowej o to, żeby poseł PO Stanisław Gawłowski został za kratami do czasu rozstrzygnięcia zażalenia prokuratury. To oznacza, że polityk po wpłaceniu kaucji w wysokości 500 000 zł opuści areszt, potwierdza sędzia Michał Tomala. Nastąpi to, jeżeli taka kwota poręczenia zostanie złożona na właściwy rachunek. Natomiast nie oznacza to, że nie przysługuje na to orzeczenie wczorajsze dane przez Sąd Okręgowy zażalenie. To zażalenie złoży już prokurator, to zażalenie będzie rozpoznawane w najbliższym czasie przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie. Będzie badał, czy ta decyzja podjęta przez Sąd Okręgowy w dniu wczorajszym była prawidłowa, czy też nie. Koszaliński poseł Stanisław Gawłowski, sekretarz generalny PO, jest w areszcie od połowy kwietnia. Na razie ma 5 zarzutów, w tym korupcyjne. Chodzi o czasy, gdy pełnił funkcję wiceministra ochrony środowiska w rządach PO-PSL. Miał przyjmować łapówki, m.in. apartament w Chorwacji, w zamian za wspieranie jednego z biznesmenów przy przetargach organizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Niespełna 3 tygodnie zostały do 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania, które organizuje uroczystości, przedstawiło swoje plany. Obchody rocznicowe mają być przede wszystkim hołdem dla powstańców oraz dowodem, że pamięć o ich zrywie trwa, wyjaśnia dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Organizujemy te wszystkie wydarzenia, żeby powstańcy mieli pewność, że to, co robili, ich wartości dalej żyją. Ważnym elementem obchodów rocznicy wybuchu powstania jest podtrzymywanie pamięci o przedwojennej Warszawie i tych, którzy w niej żyli i ją tworzyli. Stąd koncert poświęcony twórczości Mieczysława Foga. Koncert, który rozpocznie tegoroczne obchody wybuchu Powstania Warszawskiego odbędzie się 27 lipca w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum 1 sierpnia zaprasza na wieczorne wspólne śpiewanie powstańczych piosenek, a 5 sierpnia do udziału w Marszu Pamięci w hołdzie cywilnym ofiarom rzezi Woli. Witold Banach, Polskie Radio. Dodajmy, że patronat nad uroczystościami objęła Trójka. Nie ma zgody w sprawie wysokości wydatków na zbrojenia. Na szczycie NATO w Brukseli prezydent Stanów Zjednoczonych postawił nawet europejskim partnerom ultimatum. Donald Trump domaga się, żeby Europa wydawała na armię więcej niż teraz. Szczegóły w relacji Beaty Płomeckiej. Dodatkowa sesja, gorączkowe dyskusje, napięta atmosfera. Powód? Kwestia zwiększania wydatków na obronę. Była przedmiotem bardzo żarliwej, mocnej dyskusji. Mówił prezydent Andrzej Duda i dodał, że ta dyskusja nie dotyczyła Polski. Należymy do tych państw, o których mówiło się dzisiaj, że są państwami spełniającymi w pełni zobowiązania sojusznicze. Amerykański prezydent Donald Trump mówił podczas szczytu, że Stany Zjednoczone za dużo wydają na bezpieczeństwo w Europie i że europejscy sojusznicy też powinni wziąć na siebie ten ciężar. Pytany, czy nadal będzie grozić wycofaniem Stanów Zjednoczonych z NATO, jeśli te wydatki nie zostaną zwiększone, odpowiedział. Myślę, że mógłbym, ale teraz to nie jest konieczne, bo kraje członkowskie zwiększają i zwiększyły pod moim wpływem wydatki o prawie

22,7 trójek. Pytamy dzisiaj m.in. o to, jak poradzić sobie w rozmowie z gadułą. Ja uważam, że należałoby, żeby ta osoba się wygadała cały czas, pozwolić jej mówić, a następnie robić w tym czasie swoją robotę jakąś. No i to jest sposób, jeśli Państwo mają jakieś swoje, inne, bardzo proszę, można też pisać maile i smsy. 16:12 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. Prawo i Sprawiedliwość złożyło dziś w Sejmie projekt zmian w procedurze wyboru sędziów Sądu Najwyższego. Proponowane zmiany obejmują m.in. sposób wyboru prezesa Sądu Najwyższego. Sprawie przyjrzała się Paulina Kozioń. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie założenia przewiduje ta nowelizacja prawa? Według nowelizacji Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera i przedstawia prezydentowi kandydatów na prezesa niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów Sądu Najwyższego, czyli 80. Dzisiaj obowiązujące prawo mówi o 110 z łącznego składu 120 sędziów Sądu Najwyższego. Według przewodniczącego klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Terleckiego jest to zmiana techniczna. Nie pozwolimy na to, żeby grupka zajadłych przeciwników dobrej zmiany wśród sędziów blokowała funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Z pewnością reforma została przeprowadzona i teraz ją tylko wprowadzamy w życie. Jak dodaje poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, nowelizacja ma usprawnić działanie Sądu Najwyższego. Można powiedzieć, że te zmiany związane są z napięciami. Gdyby była lepsza, powiedzmy, współpraca i chęć włączania się w zmiany, w reformę Sądu Najwyższego, myślę, że ta nowelizacja nie byłaby konieczna. Natomiast reguły, które wprowadza, z jednej strony dają szansę na przyspieszenie wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a z drugiej strony utrudnią obstrukcję tego procesu. Natomiast według przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny złożona dziś przez PiS nowelizacja jest kolejnym krokiem do zniszczenia polskiego sądownictwa. Będziemy bardzo twardo tutaj angażować się w to, żeby ta ustawa nie została przyjęta. To jest klasyczne uderzenie w trójpodział władzy, w fundament demokracji parlamentarnej. Jest ponurym żartem i czymś absurdalnym, takim pokazującym politykę PiS, że w przededniu udawania obchodzenia 550 lat parlamentaryzmu zgłasza się ustawę, która ma zdemolować niezawisłość Sądu Najwyższego, który decyduje o legalności wyborów. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej wskazuje, że zawarte w ustawie zmiany zablokują możliwość odwołania się sędziów od rozpatrywanych przez Krajową Radę Sądownictwa wniosków o awans. Najwyraźniej PiS-owi bardzo się śpieszy do obsadzenia funkcji pierwszej prezes Sądu Najwyższego osobą, która będzie posłuszna głosom, które płyną z Nowogrodzkiej. Przepisy, które zakładają, że pozostawia się rozpatrywane przez Krajową Radę Sądownictwa wnioski o awans przez sędziów bez możliwości odwołania, jasno wskazuje, że celem jest uniemożliwienie sędziom możliwości odwoływania się do sądu. Prawo i Sprawiedliwość nie ukrywa, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym i prokuraturze to odpowiedź na niechęć środowiska sędziowskiego do zmian. Takie pobudki do kreowania prawa mogą niekorzystnie wpłynąć na polskie sądownictwo, uważa dr Jacek Sokołowski z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Zmiany w Sądzie Najwyższym nie są podporządkowane jakiejś logice budowania trwałej instytucji, przebudowy instytucji, która niewątpliwie miała pewne wady, tylko są podporządkowane logice zwyciężenia w bieżącym konflikcie politycznym, jaki toczy się pomiędzy obozem rządzącym a grupą sędziów Sądu Najwyższego, bo sens tej zmiany sprowadza się do tego, żeby prezydent mógł wskazać wyraźnie, jednoznacznie, kto pełni obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w okresie przejściowym. Z kolei Marek Domagalski z dziennika Rzeczpospolita wskazuje, że proponowana przez PiS nowelizacja naprawia błąd poprzedniej nowelizacji i przyspiesza proces wyboru prezesa w momencie dużych zmian w składzie Sądu Najwyższego. Teraz trochę zmniejszył się jego stan sędziów. Jedni odeszli, inni odejdą. Jest ich około 50 i wpisano być może nieostrożnie do ustawy o Sądzie Najwyższym, że aby rozpocząć wybór nowego prezesa musi być ich 110. Trzeba by teraz szybko wybrać 60, a na to się nie zanosi, więc to jest rozsądna decyzja, a i tak ten skład sędziowski umożliwia wybór sędziego właściwie z nowego rozdania. Zgodnie z projektem przepisy nowelizujące ustawę o Sądzie Najwyższym miałyby wejść w życie w dniu następnym po jego ogłoszeniu. Sprawie przyjrzała się Paulina Kozion. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tu program trzeci Polskiego Radia, 17 minut po 16. Teraz męskie granie. Pochowany na

Bawili się także chorwaccy piłkarze, tańcząc do wczesnych godzin porannych na stołach w hotelowej restauracji. Dzisiaj Chorwaci znaleźli się na wszystkich pierwszych stronach sportowych gazet. Sawiecki Sport umieścił krzyczącego Mandzukicza. Pod nim widnieje tytuł Tygrysy uwolnione z klatki. Marka, hiszpański dziennik sportowy, umieścił na pierwszej stronie Lukę Modricza, który stoi na biało-czerwonej szachownicy. Tytuł Król szachownicy. To Modric jest samcem alfa tego stada. Walczył wczoraj na boisku, ale walczył także po meczu, kiedy znalazł się przed kamerami angielskich mediów. That was huge mistake. To nie było fair, co o nas mówiliście i pisaliście przed meczem, że jesteśmy zmęczeni, że nie jesteśmy faworytami. Ale my to wszystko czytaliśmy, wszystko i to nas napędzało. Mówiliśmy sobie, pokażemy im. No i pokazaliśmy, to my jesteśmy w finale Mistrzostw Świata. We are in the final. Luka Modric rozgrywa fenomenalny turniej, prowadzi tę drużynę od meczu do meczu, strzelił m.in. 2 gole. Mundial stał się dla niego sceną, która ukazała go jako głównego faworyta do zdobycia złotej piłki. Nie widzę konkurentów, mówi Massimo Circoniani, dziennikarz rzymskiego El Tempo, który Modricia zna od wielu lat. Il mondiale possa esprimere un valore aggiunto nella scala dei valori per l'assegnazione del pallone d'oro. Ten mundial potwierdza to, co już wiemy tak naprawdę od dawna. To, co widzimy w Rosji, jest pewnego rodzaju apogeum osiągnięć, na które składają się 3 wygrane z Realem w Lidze Mistrzów, 2 puchary. Puchary interkontynentalne, 2 superpuchary Europy, a do tego Mistrzostwa Hiszpanii. Oczywiście, jeśli zdobędzie Mistrzostwo Świata, nie będzie w ogóle dyskusji, ale sytuacja też za bardzo się nie zmieni, jeśli Chorwaci zajmą 2. miejsce. Modric pozostanie faworytem. Altri interpreti meritevoli del pallone d'oro. Di che carattere si tratta? Che tipo di persona è? Znasz go od lat, dobrze. Jaki to człowiek? È un ragazzo particolarmente chiuso. To zamknięty w sobie chłopak, który nie zdradza zbyt dużo na swój temat. Z drugiej strony jest bardzo zdecydowanym człowiekiem, ma wyrobioną opinię na różne tematy. Mówi co myśli. To dobry człowiek, bardzo rodzinny, ma fantastyczną żonę, którą bardzo kocha. Rzadko można spotkać w dzisiejszej piłce ludzi, którzy pozostają sobą. A Modric taki właśnie jest. Nella vita di tutti i giorni. E Luca è sicuramente uno di questi. Kandydaturę Modricia wspiera też całym sercem jego kolega z reprezentacji Ivan Rakitic. Pues creo que ya es tiempo. To już czas najwyższy, żeby to on zdobył złotą piłkę. Mam nadzieję, że ci, którzy o tym decydują, widzą to samo co my, to co widzi cały świat. A co zobaczymy, jeśli Chorwacja zostanie mistrzem świata? Modric już zapowiedział. Cała drużyna zafarbuje sobie włosy. Będzie kolorowo. Moskwa, Adam Malecki. Ciekawe, czy w szachownicy. A Luka Modric rzeczywiście wyrasta na kandydata numer 1 do złotej piłki. Co ciekawe, w samej Chorwacji ma tylu zwolenników, co przeciwników. Jest bowiem uwikłany w znajomość z byłym szefem Dinama Zagrzeb, skandalistą utytłanym po łokcie w korupcji z Latko Mamiciem. W procesie sądowym nie chciał zeznawać przeciwko niemu, a Mamić kojarzy się ze wszystkim, co złe w chorwackim futbolu, no ale chyba teraz przewiny Modricia pójdą w zapomnienie. Ależ to są mocarze, w sensie fizycznym, zupełnie dosłownym, prawda, że oni tyle wytrzymali, ile oni już wybiegali, ile oni mają już kilometrów, ile oni mają już minut na tym mundialu. To jest coś niebywałego, rzeczywiście oni wczoraj dostali taki nowy oddech, świeży oddech po tym, jak strzelili gola. No, wydawało się, że nie są w stanie wytrzymać kondycyjnie nowe tego skrzydła, spotkania. Coś nieprawdopodobnego. No to nie mogę nie wykorzystać okazji, by nie zapytać eksperta od sportu, od piłki nożnej o nowego selekcjonera. Co ty myślisz o nim? Zaskakująca decyzja Zbigniewa Bońka. Mówiło się o tym, że nie ma polskiego kandydata na nowego trenera naszej reprezentacji. Bardzo proszę. A to się okazuje, że taki kandydat jest. Józef Brzęczek, urodzony 18 marca 1971 roku w Truskolasach, proszę pana. Przyzwoity piłkarz, bez dwóch zdań, był kapitanem olimpijskiej reprezentacji polskiej w Barcelonie w 1992 roku. Był... Jak ja to wspominam, to chyba jest tak za mojego niezbyt długiego życia największy sukces polskiej piłki. Ja wiem, że to 21 lat chyba, że to sukces olimpijski, no ale pamiętajcie państwo, Andrzej Juskowiak, królem strzelców Wojciech tego Kowalczyk turnieju. Jak to się oglądało? To Marek rzeczywiście... Koźmiński, Dariusz Adamczyk, trochę pamiętam tych. Tak, to zupełnie wyjątkowy czas dla polskiej piłki, 92 rok w Barcelonie. Tak, on był wtedy gwiazdą numer 1, potem grał w seniorskiej reprezentacji ponad 40 razy, natomiast nie ma imponującej kariery trenerskiej. Prowadził z powodzeniem ostatnio Wisłę Płock, z mniejszym powodzeniem Lechię Gdańsk, pracował też na zapleczu Ekstraklasy. Doświadczenie trenerskie niezbyt duże. No i ta kandydatura jest dość ryzykowna, natomiast przypominam, że gdy wybierano selekcjonerem Adama Nawałkę, to też było bardzo dużo głosów na nie. Też byłem taką osobą, która uważa, że to nie jest dobry pomysł, a Zbigniewowi Bońkowi się udało. Czy uda mu się tym razem? Zobaczymy. Ma ogień w oczach, powiedział Boniek o nowym selekcjonerze. Jeszcze jedną rzecz bym tobie i państwu zalecił, przyjrzeć się, jak Jerzy Brzęczek wygląda dzisiaj, jego wizerunek, ten zewnętrzny, być może za kilka lat się odmieni, tak jak to było w przypadku Adama Nawałki. Pamiętasz zdjęcia? Tak. Trenera sprzed lat i dzisiaj. Wyszlachetnie Adam Nawałka. To prawda, pięknie to ująłeś. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. Słyszymy się za pół godziny. No i jestem oczywiście też państwa opinii ciekawy w tej sprawie. Czy to będzie dobry selekcjoner, czy nie? 22 i 7 trójek. Say the words I mean, make myself go through the line. Does the payment fit the crime if I'm bored by greed? Take me through the steps, my love. Shall we dance again? I was always older then. Now we are. Toujours dire la vérité quand je suis là. Every artist works within. Every artist a certain age. Works within. Every artist a certain age. Every artist works within. Take me through the steps, my love. Shall we dance again? I was always older then. Now we are. Szesnasta 16:30 na zegarach. Nie ma szans, pisze pan Stefan z Mielca. Pytałem o to, jak dogadać się z gadułą. Nie ma szans i nie ma sposobów. Ratunkiem są dyskretne słuchawki bezprzewodowe. Mam takiego kolegę w pracy. Na szczęście ostatnio się na mnie obraził, a znamy się 45 lat od pierwszej klasy, więc wiem, co mówię. Czy państwo mają jakieś sposoby, by poradzić sobie w rozmowie z gadułą? Do tego tematu jeszcze dzisiaj przed 19:00 wrócimy. Ale teraz prognoza pogody. Wieczorem i w nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie początkowo także burze. Temperatura minimalna od 12 do 16 stopni. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich, tam maksymalnie 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oglądaj wszystko, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni. Oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

Pan Szymon z Lublina pisze: tak, internet wrze od niechęci i braku wiary w pana Jerzego. Chodzi oczywiście o nowego selekcjonera. A ja wierzę, że wprowadzi kilka zmian i to na lepsze. Nie zostaje nic innego, jak tylko życzyć powodzenia. Podpisuje się, panie Szymonie, pod tym stwierdzeniem. Pan Marcin napisał a propos wymowy tego pięknego nazwiska. Skoro komentatorzy i dziennikarze zagraniczni dawali radę, jak Jerzy Brzęczek grał w reprezentacji czy zagranicznych klubach, to teraz tym samym tym bardziej dadzą radę. Dziękuję, panie Marcinie. No i są pewne pierwsze propozycje. Proszę sobie zanotować, jak wymówić, jak zapisać wymowę tego nazwiska. BSCHENCHYCIK. Przęczyk. Pan Marek proponuje. No czemu nie? Może to się sprawdzi. Będziemy to jeszcze weryfikować. 22 minuty do 17. Zapraszamy do Trójki. Prawo, filologia szwedzka, a może cybernetyka? Na uczelniach trwa rekrutacja. Tysiące młodych ludzi podejmuje właśnie ważne życiowe decyzje. Na energetykę będę składał. Politechnika? Tak, energetyka była czymś, co mnie zainteresowało na lekcjach fizyki w liceum. Postanowiłem, że właśnie w tym kierunku będę chciał się rozwijać. Ja wybieram się na wydział fizyki, fizyka techniczna. Co ty będziesz potem robił? Będę badał naszą codzienność poprzez używanie różnych urządzeń specjalistycznych. W tym roku, podobnież jak i w zeszłym, największym powodzeniem cieszy się kierunek inżynieria i analiza danych. Izabela Koptoń-Ryniec z Politechniki Warszawskiej. Ponad 27 aplikacji złożonych na jedno miejsce. To jest jednak mniej niż w poprzednich latach. Pamiętam, na ten kierunek startowało prawie 60 osób. W ubiegłym roku ten kierunek był nowością. Co po tym kierunku się robi? Wszelkie te miejsca, które wymagają dużej retencji danych, banki i wiele, wiele innych instytucji. W tym roku, zresztą już od kilku lat, oblężenie mamy na filologiach skandynawskich. Przemysław Stanula z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filologia szwedzka, 27 osób na jedno miejsce oraz filologia duńska, 15 osób na jedno miejsce. A skąd ta popularność? Od kilku lat Szwecja jest bardzo dobrym kierunkiem migracyjnym. Na popularności zyskują też szwedzkie kryminały, ale no myślę, że tutaj państwa skandynawskie bardzo dużo inwestują teraz w Polsce i poszukują specjalistów, którzy będą mogli prowadzić obsługę w ich języku. W Krakowie z kolei największym powodzeniem cieszy się japonistyka. 12,93 osoby na miejsce. Skąd ta popularność? Angielski i niemiecki to są te języki, o których mówimy i posługujemy się prawie wszyscy. Adrian Ochalik z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast jeżeli umiemy którykolwiek z tych języków specjalistycznych, innych, trudnych, to na przykład w Krakowie te firmy outsourcingowe, które poszukują studentów, to oni po prostu od nas tych studentów zabierają od razu. W twoim przypadku będzie to uniwersytet? Będzie prawo i też psychologia, bo jeśli rozmawiamy o tym, na co złożyłem, no to mam i prawo, i psychologię. A co byś bardziej chciał? Prawo mam na pierwsze miejsce. Czy w tym roku są jakieś niespodzianki u państwa? W tym roku pierwsza jest ekonomia, finanse, inwestycje i rachunkowość. Olga Laska z Uniwersytetu Warszawskiego. Drugie zarządzanie, później finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, następnie psychologia i filologia angielska. W zeszłym roku było naprawdę podobnie. Ile to jest osób na jedno miejsce? Przy ekonomii około 14 osób. Mamy sytuację stabilną na UMCS-ie. Katarzyna Skałecka z Uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W tym roku największym zainteresowaniem cieszyły się takie kierunki jak psychologia, ponad 9 osób na jedno miejsce, anglistyka, ponad 6 osób, finanse i rachunkowość, w dalszej kolejności jazz i muzyka estradowa, lingwistyka stosowana, profil angielski z niemieckim oraz biologia o specjalności biologia medyczna. Jazz i muzyka estradowa, a co potem się robi? Śpiewa. Prawo trudny kierunek, to znaczy będzie potem ciężko się do zawodu przebić. To są troszeczkę populistyczne opinie moim zdaniem. No oczywiście jest też tak, że się mówi, że jak myślę rodziców prawników i tak dalej, to jest o wiele łatwiej. No, jak najbardziej, ale to nie znaczy, że do tych innych droga jest zamknięta. Jak ja na przykład nie mam rodziców prawników. Ja się kierowałem głównie tym, co mnie interesuje, ale też miałem z tyłu głowy właśnie to, żeby myśleć przyszłościowo, że znalazł sobie jakąś pracę czy coś w tym stylu. Jazz i muzyka estradowa. Brzmi fantastycznie. No, ciekawe, że w przypadku niektórych kierunków studiów, na przykład informatyki, to praca szuka absolwenta. No przynajmniej teraz, a zobaczymy, jak to będzie za kilka lat. A z przyszłymi studentami rozmawiała Izabela Woźniak. 22,7 trójek to telefon na Myśliwiecką. Temat nowego selekcjonera dominuje. Chciałem zabrać głos w sprawie selekcjonera. Ja tak podejrzewam, że podczas Mistrzostw Świata zachodni dziennikarze podpadli prezesowi Bańkowi, ponieważ nie dlatego wybrał Jerzego Brzęczka, który jest wujkiem Błaszczykowskiego, więc może to był ten klucz. 14 minut do 17 w studiu. Ernest Zozuń, dzień dobry. Dzień dobry. Dużo ostatnio ważnych spotkań. Przede wszystkim amerykański prezydent spotyka się z różnymi przywódcami w ramach różnych formatów, no i zaskakuje swoimi deklaracjami. Mówi o 2%, potem mówi o 4%. A potem mówi, że było jeszcze inaczej. To w ogóle dużo się na wydarzyło. Na Twitterze pisze, tak, jakby, że było jeszcze inaczej. Ja mam wrażenie czasem, że rzeczywistość twitterowa różni się zdecydowanie od rzeczywistości rzeczywistej, ale o tym już za chwilę porozmawiamy. O Sojuszu Północnoatlantyckim i nie tylko. Zapraszamy do Trójki. A moim gościem jest Paweł Fleischer z Instytutu Prognoz i Studiów Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. No ten szczyt to nie zakończy się takim finałem, że wszyscy wyjadą uśmiechnięci i zadowoleni, bo można odnieść wrażenie, że tak trochę się wszyscy posprzeczali. To tylko jest takie wrażenie moim zdaniem z tego powodu, że taka otoczka została wytworzona pomiędzy politykami, a tak naprawdę bardzo dużo osiągnięto podczas szczytu w Brukseli. Zwłaszcza w tym wymiarze militarno-wojskowym. Tak? Tutaj widać, że te pierwsze, ten główny szczyt w Newport, który dał taki potężny impuls przemian w Sojuszu Północnoatlantyckim, czyli odwrócenie się od misji ekspedycyjnych i wzmocnienie sojuszu tutaj właśnie na kontynencie europejskim, ma w dalszym ciągu kontynuację. I ten właśnie dzisiejszy szczyt pokazuje, że w dalszym ciągu są pewne inicjatywy kontynuowane, jeżeli chodzi o wzmocnienie obecności amerykańskiej, czy też również natowskiej na terenie Europy Wschodniej. Tu się będę zastanawiał, dlatego że można odnieść wrażenie, że w tej deklaracji akapit dotyczący zagrożenia płynącego ze strony Rosji i obecności we wschodniej Europie tak został przekopiowany z poprzednich deklaracji, co by znaczyło o tym, że zamrażamy sytuację tymczasowo. Ale pamiętajmy, że to jest jednak podkreślenie w dalszym ciągu ważności tego elementu i że Rosja stanowi to zagrożenie. I pamiętajmy, że te dokumenty są wypracowane miesiącami. Mhm. I to, co obecnie widzimy tą deklarację, ona zawiera bardzo, bardzo szczegółowe elementy w dalszych częściach związane z powstaniem nowego dowództwa połączonego w Norfolk, w Stanach Zjednoczonych, które będzie odpowiedzialne za koordynowanie ruchów wojsk, jeżeli miałby napływać z Ameryki Północnej do Europy. Z drugiej strony mamy podobne centrum logistyczne, które ma powstać w Niemczech. Mamy bardzo istotny element, o którym w ogóle w dyskusji się pomija, założenie powstania pierwszej natowskiej polityki kosmicznej, ponieważ NATO zaobserwowało po raz pierwszy w historii, że jednak jest to bardzo brakujący element w naszej doktrynie obronnej. I po trzecie mamy również deklarację chęci rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego o nowe państwo, jakim jest Macedonia. No dobrze, ale koncepcja 4x30 jest taką koncepcją, z której, powiem panu szczerze, myślę, rosyjscy wojskowi się śmieją, bo zakłada gotowość, pełną gotowość 30 batalionów zmechanizowanych, 30 eskadr powietrznych i 30 okrętów bojowych w ciągu 30 dni. To wie pan, pół świata można zawojować. Oczywiście. Tylko ja bym tutaj spojrzał na to takiej dłuższej perspektywy, bo jednak te siły, które są dostarczane do NATO, one pochodzą z państw członkowskich, więc NATO obraca tylko tymi jednostkami, które państwa członkowskie de facto posiadają. I ta deklaracja, że to ma być te 30 dni, 30 eskadr, 30 batalionów i 30 okrętów, to stanowi o tym, że państwa są zmuszone do podniesienia gotowości swoich jednostek, czyli będą musiały posiadać wystarczającą liczbę amunicji, paliw oraz bardziej ćwiczyć i być ze sobą, działać, żeby być bardziej interoperacyjne. Bo też trzeba jasno powiedzieć, nigdy takich zasad do tej pory nie zapisywano, kiedy to wszystko ma być gotowe i jak to ma zadziałać. Raczej zapisywano, tylko nie w formie jawnej. Aha. Akurat w planowaniu obronnym NATO bardzo szczegółowo i w tak zwanym contingency planning, tak zwanych słynnych planach ewentualnościowych, te elementy dotyczące tego, jak poszczególne jednostki wojskowe będą reagowały w danym scenariuszu konfliktu, są zapisane. Tylko, że to są informanty, które są objęte ścisłą tajemnicą. Donald Trump mówi w swoim wystąpieniu o Półwyspie Koreańskim i Iranie. Iran to nowy, znaczący punkt w problemach natowskich? Nie sądzę. Mhm. Ponieważ NATO nie jest skoncentrowane na tym obszarze i nigdy nie było. NATO oczywiście dotyka ze względu na te działania, które prowadziło w Afganistanie polityki bliskowschodniej oraz ze względu na działalność w Libii. Jednakże są to bardzo dalekie tematy. Trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o politykę wschodnią, dopiero w tym roku zawiązały się kontakty dyplomatyczne z państwem Izrael. Mhm. I tutaj trzeba widzieć, że ta polityka w kierunku Iranu będzie tylko realizowana jednostronnie przez poszczególne państwa członkowskie i nie sądzę, aby NATO podejmowało samodzielne jakiekolwiek kroki w tym wymiarze. No to na koniec o pieniądzach. Dogadają się, to będzie w końcu 2%, 4%, ile procent? 3,5%. Czyli tak krakowskim targiem trochę. Moim zdaniem oczywiście wzrost procentowy PKB jest istotny, ale kluczowe dla mnie jest, jak pieniądze z tych 2% PKB jest wydawane, ponieważ część pieniędzy, 40%, niektóre państwa wydają na nowe uzbrojenie i sprzęt wojskowy, a niektóre 10%. Niektóre państwa wydają 70% swoich środków na wynagrodzenia swoich oficerów oraz żołnierzy, niektóre państwa 40%, więc tutaj jest szkopuł. No i 2%, 2% nierówne. Dokładnie. Paweł Fleischer, Instytut Prognoz i Studiów Międzynarodowych, był moim gościem. Ernest Zozuń, bardzo dziękujemy. Nie ma co, proszę państwa, śledzić jakichś tam portali społecznościowych, nawet tych najważniejszych polityków. Wystarczy uważnie słuchać audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Ernest Zozuń zawsze wyjaśni, co tam ważnego w międzynarodowej polityce. A teraz Justyna Święs. Nikt mnie nie widzi, atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie, ona będzie.